Vor meinem geliebten Geschwister, wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Die Person des Herrn Jesus Christus verbindet uns. Osoba Pana Jezusa Chrystusa nas łączy. Und ich möchte zur Betrachtung den ersten Korintherbrief vorschlagen. Chciałbym zaproponować do rozważania pierwszy list do Koryntian, dass wir uns heute und morgen ein wenig mit dem Anfang des ersten Korintherbriefes beschäftigen. Abyśmy dzisiaj i jutro zajmowali się trochę początkiem pierwszego listu do Koryntian. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 3. Przeczytamy najpierw wersety 1 do 3. 1 Koryntian 1:1. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Korinth war eine große Hafenstadt mit zwei Häfen. Korinth był wielkim miastem portowym, posiadającym dwa porty. Dort war die Sünde beheimatet. W tym mieście grzech był zadomowiony. Der Götzendienst, bałwochwalstwo, die Hurerei, przeteczeństwo und auch die Philosophie. I także filozofia. Diese Sünden wurden oft miteinander verbunden. Te grzechy często były ze sobą też połączone. Doch wo die Sünde überströmt, ist die Gnade noch überschwänglicher. Ale tam, gdzie grzech był obfitował, tam łaska była jeszcze bardziej obfitowała. Das war ein Ort, wo Gott sich offenbaren wollte. To było miejscem, w którym Bóg chciał się objawić. Wie ist die Versammlung in Korinth entstanden? Jak powstał zbór w Koryncie? Wir lesen in der Apostelgeschichte 18 etwas davon. Czytamy coś o tym w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18. Vers 1 zeigt uns, dass Paulus nach Korinth kam. Pierwszy wiersz pokazuje, że Paweł przybył do Koryntu. Vers 5 zeigt uns, dass Silas und auch Timotheus mit ihm kamen. Piąty wiersz pokazuje, że także Sylas i Tymoteusz przyszli z nim. Wir lesen dann den, in dem fünften Vers, dass er zunächst zu den Juden sprach in der Synagoge. W piątym wierszu czytamy też, że najpierw przemawiał do Żydów w synagodze. In Vers 6 sehen wir, dass sie lästern. W szóstym wierszu widzimy, że oni bluźnią. Paulus wendet sich von ihnen ab. Paweł się od nich teraz oddala, czy odwraca. Und er geht in das Haus eines Justus. I idzie do domu Justusa. Und da ist dann auch ein Crispus in Vers 8. Tam w tym domu też jest Crispus, wiersz 8. Und sein ganzes Haus wird errettet. I cały jego dom jest uratowany. Dann lesen wir Vers 9 und 10 einmal. Czytamy 9 i 10 wiersz. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Also, die Versammlung in Korinth wurde gebildet durch Personen aus dem Heidentum und aus dem Judentum. Więc zbór w Koryncie tworzył się z wierzących, pochodzących z żydostwa, jak i z pogaństwa. Paulus wird durch Gott ermuntert. Paweł jest pocieszony czy zachęcony przez Boga. Der Herr sagt ihm, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Pan mówi mu, że ma wielki lud w tym mieście. Und Paulus nimmt diesen Auftrag an. Paweł przyjmuje to zlecenie. Und bleibt, wie wir das in Vers 11 gesehen haben, anderthalb Jahre in Korinth. I w 11 wierszu widzimy, że przebywał tam, czy pozostaje tam półtora roku. Wir wissen, Apostelgeschichte 18 ist ein Teil der zweiten Missionsreise. My wiemy, że Dzieje Apostolskie 18 rozdział są częścią drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. die ungefähr aus dem Jahre 51 bis 54 war. Która odbyła się mniej więcej w roku 51 do 54 po Chrystusie. In Jahre 57 ungefähr hat er den ersten Korintherbrief geschrieben. Około w roku 57 napisał on pierwszy list do Koryntian. Und da sehen wir, dass zwei Dinge nicht in Ordnung waren. I widzimy, że dwie rzeczy nie były w porządku. Die Korinther haben die christliche Freiheit überzogen. Koryntianie nadużyli wolność chrześcijańską. Und als zweites haben sich verschiedene Sünden eingeschlichen. I jako drugie różne grzechy się do nich wkradły. Die gravierenden Charakter hatte. Które miały fundamentalny charakter. Kapitel 1 und 3 spricht von Streitigkeiten, Parteiungen untereinander. Pierwszy i trzeci rozdział mówi o kłótniach i o podziałach. Kapitel 5 spricht von Hurerei. Piąty rozdział mówi o wszeteczeństwie. Kapitel 6 spricht davon, dass man sich gegenseitig vor die Gerichte zerrte. Szósty rozdział mówi o tym, że nawzajem siebie targnęli przed sądy. Kapitel 9 zeigt uns, dass selbst die Apostelschaft in Frage gestellt wurde. Dziewiąty rozdział pokazuje nam, że nawet apostolstwo apostoła Pawła było stawiane pod znak zapytania. War Paulus nicht ihr geistiger Vater? Czyż Paweł nie był ich duchowym ojcem? Und trotzdem waren Kräfte in Korinth, die diese Apostelschaft des Paulus in Frage stellten. A jednak były tam takie siły czy moce w Koryncie, którzy kwestionowały to apostolstwo Pawła. Dann sehen wir in Kapitel 11 die Unordnung in Verbindung mit dem Mahl des Herrn. W 11 rozdziale widzimy nieporządek w powiązaniu z wieczerzą pańską. Und schließlich in Kapitel 15 waren sogar einige dabei. I w końcu w rozdziale 15 byli nawet wśród nich tacy, die Auferstehung Jesu Christi leugneten. Którzy przeczyli zmartwychwstaniu Pana Jezusa. So weit können wir kommen. Tak daleko możemy i my dojść. Vor dem ersten Korintherbrief haben wir den Römerbrief. Przed pierwszym listem do Koryntian mamy list do Rzymian. Der Römerbrief ist klar gegliedert. List do Rzymian jest wyraźnie podzielony czy ułożony. Die Kapitel 1 bis 11 zeigen deutlich den lehrmäßigen Aspekt. Rozdziały 1 do 11 wyraźnie pokazują aspekt nauki. Kapitel 12 bis 16 ist die Praxis. Rozdział 12 do 16 jest, znajdziemy tam praktykę. Paulus zeigt im Römerbrief, wie die Lehre in der Praxis umgesetzt werden kann. Paweł w liście do Rzymian pokazuje, jak nauka może być urzeczywistniona czy zrealizowana w praktyce. Der erste Korintherbrief ist ganz anders aufgebaut. Pierwszy list do Koryntian jest całkiem inaczej zbudowany. Warum? Dlaczego? Weil die Unordnung so groß war. Dlatego, że nieporządek był taki wielki. Denn? Gdyż? Was war jetzt der Anlass, dass Paulus zu diesen Informationen der Unordnung gekommen war? Co było powodem, że Paweł otrzymał te informacje odnośnie ich nieporządku? Wir lesen in ersten Vers des ersten Kapitels. Czytamy w 11 wierszu pierwszego rozdziału. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Wir lesen aus Kapitel 7. Czytamy w rozdziale 7, rozdział 7, pierwszy wiersz. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Also, Paulus hat von den negativen Dingen über die Hausgenossen der Klo gehört. Więc Paweł dowiedział się o tych negatywnych rzeczach z domowników Chloi. Und hat auch einen Brief von den Korinthern erhalten. Także otrzymał list od Koryntian. Und die eingetretene Unordnung veranlasste ihn jetzt, diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. I ten nieporządek, który tam wkroczył, spowodował, że on napisał ten pierwszy list. Solange Paulus in Korinth war, póki Paweł sam był jeszcze w Koryncie, hat er sicherlich dafür gesorgt, dass die Ordnung aufrechterhalten wurde. Z pewnością on zatroszczył się o to, że porządek był utrzymywany. So ist das auch im Volke Gottes. Tak sprawa też ma się wśród ludu Bożego. In der heutigen Zeit. W czasie dzisiejszym. Solange Elemente in einer Versammlung sind, die für eine gewisse Ordnung sorgen, geht's gut. Póki pewne elementy są w zgromadzeniu, które troszczą się o porządek, sprawa ma się dobrze. Aber Paulus musste weiterziehen. Ale Paweł musiał pójść dalej. Das ordnende Element war nicht mehr da. I ten element uporządkujący to wszystko już nie był wśród nich. Und somit kam es zu dieser Unordnung. I przez to powstał ten nieporządek. Paulus ist also gezwungen, zu verschiedenen Fehlentwicklungen Stellung zu nehmen im ersten Korintherbrief. Paweł więc w pierwszym liście do Koryntian jest zmuszony, aby się wyrazić na temat pewnych nieporządków. Paulus tut das in einer sehr gewinnenden Art. Paweł czyni to w bardzo pozyskujący sposób. Er hat die Korinther auf betem Herzen getragen. On nosił Koryntian na sercu modlitewnym. Das zeigt sich immer wieder, wenn wir lesen, dass er für sie betete. To się wciąż nowo pokazuje, gdy czytamy, że on się modlił za nimi. Und das zeigt er uns auch im zweiten Korintherbrief. To pokazuje nam też w drugim liście do Koryntian. So dass wir dort den Eindruck haben, dass Paulus sie wie ein Vater nährt und pflegt. Także mamy to wrażenie, że Paweł ich żywił i pielęgnował jak ojciec swoje dzieci. Er hat diesen ersten Korintherbrief mit Tränen geschrieben. Pierwszy list do Koryntian napisał ze łzami. Er muss gewissermaßen seine inneren Beweggründe ganz zurückdrängen im ersten Korintherbrief. On jakby w tym pierwszym liście musi swoje wewnętrzne motywy zupełnie usunąć na bok. Und offenbart sie erst im zweiten Korintherbrief. I objawia je dopiero w drugim liście do Koryntian. Wir wollen noch einen Vers uns aus Kapitel 16 angucken. Chcemy, der deutlich macht, dass er von Ephesus aus den Brief geschrieben hat. Jeszcze przyjrzymy się jednemu wersetu, który pokazuje, że on napisał ten list z Efezu. In Vers 8, wiersz 8, 16 rozdział, a w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt. Also Paulus ist in Ephesus. Paweł więc jest w Efezie. Und schreibt diesen Brief. Ich pische den Lied. Ich wollte auch noch eben den Vers vorlesen, wo das mit den Tränen steht, 2. Korinther 2. 2. Korinther 2, dann ist ein Wiersch, gdzie jest mowa o jego łzach. 2. Korinther 2, Vers 4. 2. Korinther 2, 4. Wiersz. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez. Nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Wir sehen also, welche tiefen Empfindungen Paulus für die Korinther hatte. Widzimy więc, jakie głębokie uczucia Paweł miał do tych wierzących w Koryncie. Dann vielleicht noch etwas zu dem Aufbau des Briefes. Może jeszcze parę myśli na temat podziału czy zbudowania tego listu, czy budowy tego listu. Die Versammlung wird bis Kapitel 10 als Haus Gottes gesehen. Zgromadzenie aż do rozdziału 10 jest widziane jako dom Boży. Und in Kapitel 10 ändert der Blickwinkel. I w rozdziale 10 zmienia się to spojrzenie na zgromadzenie. Da finden wir die Versammlung dann als Leib. I od tego miejsca znajdujemy zgromadzenie jako ciało. Besonderheiten vom ersten Korintherbrief. Ja, pewne szczególności pierwszego listu do Koryntian. Dass Paulus immer wieder sagt, wisset ihr nicht. To, że Paweł wciąż na nowo do nich mówi, czy nie wiecie. 1. Korinther 3, Vers 16 als Beispiel. Jako przykład 1. Korintian 3, 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Diesen Hinweis haben wir wohl 10-mal im ersten Korintherbrief. Tą wskazówkę prawdopodobnie znajdziemy tam 10 razy w tym liście. Er macht deutlich, dass sie an für sich es wissen mussten. To sformułowanie wyraża, że właściwie powinni to coś wiedzieć. Aber in ihrem Verhalten kam es nicht mehr zum Ausdruck. Ale w ich zachowaniu to się już nie wyrażało. Paulus hatte davon gesprochen, als er bei ihnen war. Paweł o tych rzeczach mówił, gdy był wśród nich. Das wurde auch berücksichtigt, als er da war. Gdy wśród nich był, też wzięto to pod uwagę. Aber jetzt war ihr Verhalten verändert. Ale teraz ich zachowanie się zmieniło. Und deshalb muss er sie fragen, wisst ihr nicht? Dlatego musi ich pytać, czy nie wiecie. Dann ist ein weiteres Kennzeichen, eine Besonderheit, dass wir sehr oft den Titel Herr im 1. Korintherbrief finden. Dalszą szczególnością jest to, że bardzo często znajdziemy w pierwszym liście ten tytuł Pan, odnosząc się do Pana Jezusa. Dann ist es eine Besonderheit, dass der Römerbrief als erstes steht. Szczególnością też jest to, że list do Rzymian znajdziemy go jako pierwszy list. Er zeigt uns die Verantwortung des Menschen vor Gott. On ten list pokazuje nam odpowiedzialność człowieka przed Bogiem. Und zeigt uns auch die Hilfe, die Gott gegeben hat. I pokazuje także tę pomoc, którą Bóg dał na to. Der erste Korintherbrief ist gewissermaßen die Grundlage des gemeinsamen Zusammenkommens. A pierwszy list do Koryntian jest fundamentem dla wspólnego zejścia się czy zgromadzenia. Also der Römerbrief persönlich. List do Rzymian więc jako rzecz skierowana do ludzi osobistych. Und der erste Korintherbrief das gemeinsame. I pierwszy list do Koryntian przedstawia tą wspólną rzecz. Das soweit zur Einleitung. Na tyle co do wprowadzenia. Jetzt wenden wir uns dem Text zu. Teraz zwrócimy się do tekstu. Paulus stellt sich vor. Paweł się przedstawia. Das war damals so üblich. To było w tamtym czasie takim zwyczajem. Wenn wir heute einen Brief schreiben, dann unterschreiben wir zum Schluss. Jeśli my dzisiaj piszemy list, to my pod koniec się podpisujemy. Aber damals hat man den Verfasser an den Anfang gesetzt. Ale w tamtym czasie tego pisarza podano na początku. Paulus bedeutet klein, gering. Paweł oznacza mały, czy nie, mały, niewielki. Und das ist sicherlich auch ein Hinweis auf seine Demut. Z pewnością jest to wskazówką na jego pokorę. Dann zeigt uns als nächstes, dass berufener Apostel ist. Dalej pokazuje on, że jest powołanym apostołem. Ein Apostel ist einer, der einen ganz besonderen Auftrag bekommen hat. Apostoł to był ktoś, który otrzymał szczególne zlecenie. Wir lesen einmal Apostelgeschichte 13 im Zusammenhang. Czytamy Dzieje Apostolskie 13 rozdział w tym kontekście. Vers 2. Wiersz 2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Hier in Apostelgeschichte 13, Vers 2 hat seinen ersten konkreten Auftrag bekommen. Tu w tym miejscu on otrzymał swoje pierwsze konkretne zlecenie. Aber seine Berufung hat direkt bei der Bekehrung bekommen. Ale swoje powołanie otrzymał bezpośrednio przy swoim nawróceniu. Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 22. Widzimy to na przykład w Dziejach 22 rozdziale. Vers 15. Wiersz 15. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Hier wird ja seine Bekehrungsgeschichte noch einmal wiederholt. Bo tu w tym rozdziale jego historia nawrócenia jeszcze raz jest powtórzona. Und daraus wird deutlich, dass Gott ihm gleich zu Anfang deutlich gemacht hat, welche Berufung er hatte. Z tego staje się to dla nas wyraźne, że zaraz od początku Bóg mu wytłumaczył, jakie będzie jego powołanie. Die zwölf Jünger sind ja auch berufen worden von dem Herrn Jesus. Tych 12 uczniów również zostali oni powołani przez Pana Jezusa. Sie sollten zunächst bei ihm sein. Najpierw mieli być przy nim. Er wollte sie ausbilden zum Menschenfischer. On chciał ich jakby wyedukować do, na rybaków ludzkich. Um dann schließlich auch selbstständig in seinem Sinne den Auftrag ausüben zu können. Aby w końcu samodzielnie mogli wykonywać to zlecenie już niezależnie, a czy gdy jego już nie było. So ist das auch bei einem jeden von uns. Tak sprawa ma się też w przypadku każdego z nas. Wir haben mit der Wiedergeburt eine grundsätzliche Beziehung zu dem Herrn Jesus bekommen. My z nowym narodzeniem otrzymaliśmy zasadniczą relację z Panem, zasadniczą relację z Panem Jezusem. Wir sind befähigt, ihm zu dienen. Jesteśmy uzdolnieni, abyśmy mogli mu służyć. Und wir haben auch alle einen Dienst von ihm empfangen. I takżeśmy wszyscy od niego otrzymali służbę. Und wir dürfen ihn auch ehren, indem wir diesen Dienst ausüben. I też możemy go przez to czcić, że wykonujemy tą służbę. Und da ist es wichtig, dass jeder von uns seine Aufgabe erkennt. I ważne jest, aby każdy z nas rozpoznał swoje zadanie. Und erkennt, dass der Auftraggeber Jesus Christus ist. Ja, by rozpoznał, że tym, który daje te zlecenia, jest Pan Jezus Chrystus. Und dass das auf dem Willen Gottes beruht. I że to spoczywa na woli Bożej. Das ist also nicht eine Sache zum Aussuchen. Więc to nie jest sprawa, którą można sobie wybrać czy wyszukać. Sondern Gott selbst legt das fest. Tylko Bóg sam to ustala. Wir lesen aus dem Galaterbrief einmal dazu. Czytamy z listu do Galacjan. Erste Kapitel. Pierwszy rozdział. Erste Vers. Pierwszy wiersz. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Dieser Vers unterstreicht, denke ich, eindrücklich das, was wir gerade gesagt haben. Myślę, że ten wiersz wyraźnie podkreśla to, co teraz powiedzieliśmy. Gott legt gewisse Dinge fest. Bóg pewne rzeczy ustala. Und wenn Gott etwas festlegt, a jeśli Bóg coś ustala, dann können wir uns nicht beschweren, to nie możemy narzekać. Denn was Gott festlegt, ist immer vollkommen. Gdyż to, co Bóg ustala, zawsze jest doskonałe. Dann können wir auch nicht sagen, wtedy też nie możemy powiedzieć, ich nehme den Auftrag nicht an. Ja nie przyjmuję tego zlecenia. Nein, der ist vollkommen richtig. Nie, to zlecenie jest doskonale właściwe. Und er zeigt zum Beispiel in Kapitel 12 und 14 unseres Briefes, i on na przykład w 12 i 14 rozdziale naszego listu pokazuje, wie schön die einzelnen Aufgaben ineinander greifen. Jak pięknie te poszczególne zadania razem ze sobą się zazębiają. Wenn sie in der Gesinnung des Herrn Jesus ausgeübt werden. Jeżeli będą wykonywane w usposobieniu Pana Jezusa. Gott erwartet nicht, dass wir ihn verstehen. Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy go rozumieli. Sondern, dass wir einfach vertrauensvoll ihm gehorchen. Lecz abyśmy po prostu ufając mu byli posłuszni. Wenn wir Gott verstehen könnten. Gdybyśmy mogli rozumieć Boga. Dann wäre er nicht Gott. To on nie byłby Bogiem. Aber das, was er uns in seinem Wort mitgeteilt hat, ale to, co on przekazał nam w swoim słowie, macht uns seine herrliche Größe deutlich, wyraża nam jego chwalebną wielkość, und wir neigen uns einfach vor seiner herrlichen Größe. I po prostu się kłaniamy przed jego chwalebną wielkością. Und diese Größe Gottes, die motiviert uns auch zu einem Dienst. I ta wielkość Boża także nas motywuje właśnie do służby. Sosthenes wird als nächstes genannt. Sosthenes jest tutaj wymieniony jako następny. Wir können nochmal Apostelgeschichte 18 aufschlagen. Jeszcze raz otworzymy Dzieje Apostolskie 18 rozdział. Da finden wir ihn in Vers 17. Znajdziemy go tam w wierszu 17. Wszyscy zaś pochwyciwszy Sosthena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. Dieser Mann hatte also um Christi willen gelitten. Ten mężczyzna więc cierpiał z powodu Chrystusa. Und jetzt war er ein Reisegefährte des Paulus geworden. A teraz stał się towarzyszem podróżnym apostoła Pawła. So können die Wege mal zusammenführen. W taki sposób więc mogą też drogi się zjednoczyć. Und hier gewissermaßen werden die Aussagen des ersten Korintherbriefes auch noch dadurch unterstrichen, dass eine zweite Person genannt wird. I te wypowiedzi pierwszego listu do Koryntian są jakby podkreślone przez to, że są one jakby wypowiadane przez dwie osoby. Nach dem Grundsatz, nach zweier oder dreier Mund soll jede Sache bestätigt werden. Według zasady tej, że wszelka rzecz ma być potwierdzona przez dwie czy trzy osoby. Aber ganz besonders ist natürlich der Titel Apostel Christi Jesu etwas, was uns die Autorität deutlich macht. Ale szczególnie oczywiście ten tytuł Apostoł jest tym, co nam wyraża ten autorytet. Er kam nicht von sich aus, sondern wurde von Gott geschickt. On nie przyszedł sam od siebie, tylko został wysłany od Boga. Dann sehen wir, dass die Versammlung Gottes angesprochen wird. Potem widzimy, że mowa jest skierowana do zboru Bożego. Was ist Versammlung Gottes? Co to jest zbór Boży? Da haben wir drei unterschiedliche Sichtweisen. Czy też zgromadzenie? Mamy trzy różne spojrzenia na zgromadzenie. Hier ist offensichtlich Versammlung Gottes aller Gläubigen, die in Korinth waren. Tutaj widocznie zgromadzenie Boże jest ten zbór, który znajdował się właśnie w Koryncie. Paulus sagt an anderer Stelle. Paweł mówi na innym miejscu. Ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Jeden chleb, jednym ciałem jesteśmy nas wielu. Da geht es um Versammlung. Tam chodzi też o zgromadzenie. Da sind es offensichtlich alle Gläubigen der Gegenwart. Ale tam widocznie są to wszyscy wierzący, żyjący w czasie obecnym. Ort unabhängig. Niezależnie od miejsca, w którym są. Und dann kennen wir noch die größte Ausdehnung. I potem znamy jeszcze to najszersze znaczenie tego wyrazu. Wie die Versammlung zum Beispiel vorgestellt wird in Epheser 1. Jak na przykład zgromadzenie jest przedstawiane w Efezjan 1 rozdziale. Dort am Ende wird deutlich, dass alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung zu dieser Versammlung Gottes gehören. Tam jest wyraźne, że wszyscy wierzący od Zielonych Świąt aż do pochwycenia należą do zgromadzenia. Heute gibt es leider noch einen Unterschied. Dzisiaj niestety istnieje jeszcze jedna różnica. Alle Gläubigen an einem Ort kommen leider nicht alle als Versammlung zusammen. Niestety wszyscy wierzący w danym miejscu nie schodzą się jako na jednym miejscu. Paweł spricht davon, dass sie als Versammlung zusammenkommen. Paweł mówi o tym, że oni się schodzą jako zbór. Damals gab es nur Gläubige, die dort zusammenkamen. W tamtym czasie byli tylko wierzący, którzy tam się schodzili. Es gab keine anderen kirchlichen Wege. Nie istniały żadne inne kościelne czy kościelne drogi. Aber heute wissen wir, dass es verschiedene gläubige Richtungen gibt. Ale dzisiaj wiemy, że istnieją różne drogi czy kierunki, czy też denominacje wierzące. Das müssen wir berücksichtigen. I to musimy wziąć pod uwagę. Es ist so, dass der erste und der zweite Korintherbrief. Sprawa ma się tak, że pierwszy i drugi list do Koryntian ganz deutlich an die Versammlung Gottes gerichtet ist. Że bardzo wyraźnie jest skierowany do zboru Bożego. Viel deutlicher als bei anderen Briefen. To jest tutaj o wiele bardziej wyraźnie niż jest to wyraźnie w innych listach. In den Anreden bei den anderen Briefen haben wir oft die Einzelpersonen mehr. W tych przedmowach czy tych pierwszych słowach bardziej widzimy jakby te pojedyncze osoby w tych listach. Aber hier wird ersten und zweiten Korintherbrief die Versammlung Gottes als Einheit angesprochen. Ale w pierwszym i drugim liście do Koryntian zgromadzenie jest adresowane jako jedność. Das ist also keine Organisation, więc to nie jest jakaś organizacja, sondern ein Organismus, ale jest to organizm, der gebildet worden ist auf der Grundlage von Golgatha, który został stworzony na fundamencie Golgoty, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Przez wylanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt. Paulus erinnert sie daran, dass es die Versammlung Gottes ist. Paweł przypomina im to, że jest to zbór Boży. Sie gehört also keinem Menschen, więc ten zbór nie należy do żadnego człowieka, sondern Gott der höchsten Autorität. Ale do Boga, tego najwyższego autorytetu. Und es ist für uns als Gläubige auch immer wieder wichtig, i dla nas wierzących wciąż na nowo jest to również ważne, dass wir daran denken, abyśmy o tym myśleli. Auch für die Korinther war das ganz wichtig. Także dla Koryntian było to bardzo ważne. Denk doch daran. Pomyślcie o tym. Es ist Versammlung Gottes. To jest zbór Boży. Da kann doch nicht jeder tun, was er will. Przecież tam nie może każdy czynić, co chce. Es gibt keine höhere Einheit als die Versammlung Gottes. Nie istnieje wyższa jedność, czy większa jedność, jak zgromadzenie czy zbór Boży. Für Gott gibt es nichts Kostbares. Dla Boga nie istnieje nic kosztowniejszego. Und das ist bis heute so. Tak jest aż do dzisiaj. Für Gott gibt es nichts Größeres als die Versammlung jetzt hier am Ort. Dla Boga nie ma nic większego jak właśnie dzisiaj zgromadzenie na tym miejscu. Damals sprach er von der Versammlung Gottes in Korinth. W tamtym czasie mówił o zboru Bożym w Koryncie. Und jetzt hat er eine weitere Bezeichnung. A teraz wymienię dalszą nazwę. Er sagt den Geheiligten. On mówi poświęconym. Das ist etwas, was von außen auf die Korinther zugekommen war. To jest coś, co od zewnątrz przyszło na Koryntian. Sie waren in dem Zeitpunkt der Wiedergeburt geheiligt worden. Oni w czasie nowego narodzenia zostali poświęceni. Aber nicht aufgrund irgendwelcher guten Werke, ale nie na gruncie jakichkolwiek dobrych uczynków, sondern allein auf dem Grundsatz der Gnade Gottes. Ale jedynie na gruncie czy zasady łaski Bożej. Und sie waren auch nicht in sich geheiligt, i też sami w sobie nie byli poświęconymi, sondern in Christus Jesus. Ale w Chrystusie Jezusie. Und so dürfen auch wir wissen, i my więc też możemy wiedzieć, wir alle sind geheiligte. My wszyscy jesteśmy poświęconymi, abgesonderte für Gott, odłączonymi dla Boga. Was gleichzeitig deutlich macht, dass wir nichts mit der Sünde mehr zu tun haben sollten. Co równocześnie wyraża, że nie powinniśmy mieć nic do czynienia z grzechem. Das ist jetzt reine Stellung. Versammlung Gottes ist reine Stellung und Geheiligte in Christus Jesus ist auch reine Stellung. Te dwa tytuły tutaj są zupełnym naszym stanowiskiem, zarówno to poświęcenie Chrystusie Jezusie, jak i to, że jesteśmy zborem Bożym. Dann zeigt uns, dass wir berufene Heilige sind. Potem pokazuje, że jesteśmy powołanymi świętymi. Wir haben eine ganz ehrenvolle Aufgabe bekommen. Otrzymaliśmy bardzo czcigodną, bardzo czcigodne zlecenie czy zadanie. Und dann zeigt uns, dass das, was zu sagen hat, nicht allein in Korinthern gilt. I potem pokazuje, że to, co miał do powiedzenia, nie dotyczyło tylko wierzących w Koryncie. Sondern, lecz, samt allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Also, es ist weltweit verbindlich, was der erste Korintherbrief zeigt. Więc to, co pokazuje pierwszy list do Koryntian, obowiązuje na całym świecie. Nur für alle Gläubigen? Tylko dla wszystkich wierzących. Ist das richtig? Czy jest to prawidłowe? Das reicht nicht. Nie, to nie wystarcza. Sondern? Lecz? Für alle, die ein christliches Bekenntnis haben. Dla wszystkich, którzy mają chrześcijańskie wyznanie. Hat einer heute ein christliches Bekenntnis? Jeśli ktoś dzisiaj ma chrześcijańskie wyznanie, dann zeigt diese Stelle, du hast dich nach dem ersten Korintherbrief zu richten. To miejsce pokazuje, że ty musisz ustosować się według pierwszego listu do Koryntian. Und da gibt es nur einen Herrn. Istnieje tylko jeden Pan. Ihres Herrn und unseres Herrn. Ich bin nasz Pan. Der Herr der Korinther ist auch heute der Herr hier und ist auch weltweit der eine Herr. Der Pan tych Koryntian także i dzisiaj jest naszym Panem i jest Panem wszystkich tych wyznawców na całym świecie. Deshalb kann es für Christen in Australien gar keine andere Richtlinie geben als die des ersten Korintherbriefes. Dlatego też dla wierzących czy chrześcijan w Australii nie może być żadnych innych reguł, które by ich dotyczyły, jak te, które są w pierwszym liście do Koryntian. Und wir in Bogatynie wollen uns auch danach richten. I my tutaj w Bogatynie chcemy również się według tego ukierunkować. Und welche eine Gnade ist das? I cóż to jest za łaską? Dass wir diese Grundlage zeitunabhängig auch haben. Że niezależnie od czasu posiadamy ten fundament. Unabhängig von den Umständen, durch die die Gläubigen zu gehen haben. Niezależnie od okoliczności, przez które wierzący muszą przechodzić. Das ist die ewig gültige Grundlage. To jest ten wiecznie ważny fundament. Paulus wünscht ihnen jetzt Gnade. Paweł teraz życzy im łaskę. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Łaska jest czymś, co wypływa od Boga. Aber nicht nur, um uns aus widrigen Umständen zu erlösen. Ale nie tylko po to, aby nas wykupić czy wybawić z nieprzyjaznych okoliczności. Sondern uns auf die Höhe zu ziehen, wie die Liebe Gottes es wollte. Lecz aby nas pociągnąć aż do tej wysokości, do której Bóg chciał nas, w której Bóg chciał nas widzieć. Die Korinther hatten die Gnade Gottes erlebt. Koryntianie przeżyli łaskę Bożą, indem sie gläubig geworden waren. Przez to, że stanęli się wierzącymi. Und Paulus wünscht ihnen jetzt die Gnade im Hinblick auf all die Unordnung, die eingetreten war. I Paweł życzył im teraz łaski w stosunku do wszelkiego nieporządku, który teraz wśród nich się zjawił. Dass sie zu dem ursprünglichen der Wahrheit des Wortes Gottes zurückkehren sollten. aby powrócili z powrotem do tego, do tych źródeł Słowa Bożego. Und das ist der Wunsch des Herrn auch heute für uns. I to również jest pragnieniem czy życzeniem Pana względem nas. Das ist die belehrende Gnade Gottes. To jest właśnie pouczająca łaska Boża. Das ist die zurechtbringende Gnade Gottes. To jest odnawiająca łaska Boża. Das ist die bewahrende Gnade Gottes. Zachowująca łaska Boża. Das ist die befestigende Gnade Gottes. I wzmacniająca łaska Boża. Und wenn wir diese Gnade Gottes annehmen, a jeśli tą łaskę Bożą przyjmujemy, dann kommt der Friede Gottes in unser Herz. Wtedy pokój Boży wstępuje, czy wstąpi do naszych serc. Dann sind wir in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. I wtedy jesteśmy zgodni z myślami Bożymi. Dann ruhen wir an dem Herzen Gottes. I wtedy także odpoczywamy przy sercu Bożym. Dann ist nicht nur der Friede mit Gott unser Teil, wtedy nie tylko pokój z Bogiem jest udziałem naszym, sondern der Friede Gottes. Ale pokój Boży. Und der Gottesfried wird persönlich mit uns sein. I także Bóg pokoju będzie osobiście z nami. Das wünschte Paulus. Tego życzył im Paweł. Damals den Korinthern. W tamtym czasie tym Koryntian. Und das wünschte auch uns heute. I to życzy nam także dzisiaj. Diese Gnade und dieser Friede, sie haben eine Quelle. Ta łaska i ten pokój, one posiadają źródło. Von dem ewigen Gott. W tym odwiecznym Bogu. Es ist die höchste Autorität, der alles zur Verfügung steht. Jest to najwyższy autorytet, który ma wszystko do dyspozycji. Und der sich als Vater uns offenbart hat. I który objawił się nam jako Ojciec. Das erinnert uns an seine Liebe. Przypomina nam to jego miłość. Und eine weitere Quelle wird angegeben. I dalsze źródło jest wymienione. Und dem Herrn Jesus Christus. I Pana Jezusa Chrystusa. Der Jesus, der als Mensch über die Erde gegangen ist und jetzt verherrlicht in der Herrlichkeit ist. Ten Pan Jezus, który jako człowiek chodził po tej ziemi i jako uwielbiony człowiek jest w chwale. Der Bruder Kelly hat einmal gesagt. Brat Kelly pewnego razu powiedział. Wenn Gott dein Vater ist. Jeśli Bóg jest twoim ojcem. Dann vergisst nie. To nigdy nie zapomnij. Dass dein Vater Gott ist. Że twój ojciec jest Bogiem. Das macht uns deutlich, to nam wyraża, dass wir nie gering von Gott achten sollen, denken sollen. Że nigdy nie powinniśmy nisko myśleć o Bogu. Auch wenn er unser Vater geworden ist. Nawet jeśli on stał się naszym ojcem. Denke, aufgrund der Zeit müssen wir hier Schluss machen. Myślę, że ze względu na czas musimy już kończyć. Ich fasse noch einmal zusammen. Ja jeszcze raz to streszczę. Angesichts der großen Not in Korinth, w obliczu tej wielkiej biedy w Koryncie, sieht Paulus sich veranlasst, diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. Paweł jest zmuszony, aby napisać pierwszy list do Koryntian. Er erinnert sie an ihre Stellung. On przypomina im ich stanowisko. Die ist immer unabhängig von unserem praktischen Zustand. Które zawsze jest niezależny od naszego praktycznego stanu. Sie dokumentiert die Größe Gottes. To też dokumentuje wielkość Bożą, die uns in diese wunderbare Stellung gebracht hat, która nas wprowadziła w to cudowne stanowisko. Er zeigt auch die Verbindlichkeit der kommenden Aussagen. To stanowisko również pokazuje nasz obowiązek co do tych następnych wypowiedzi. Und er führt sie an die nie zu versiegenden Quellen göttlicher Gnade und göttlichen Frieden zurück. I Paweł także przyprowadza ich z powrotem do tych nigdy nie ustających źródeł łaski i pokoju Bożego. Das war damals die Grundlage. To w tamtym czasie było fundamentem. Wieder glücklich zu werden. Aby stać się na nowo szczęśliwym. Und das ist auch heute die Grundlage. I to dzisiaj jest też fundamentem. Nicht nur glücklich zu werden. Nie tylko stać się szczęśliwym. Sondern auch glücklich zu bleiben. Ale także pozostać szczęśliwym. Das ist das für die Älteren. To jest to, co dotyczy, czy powiem dla starszych. Und das ist das für die Jüngeren. To jest to, co dotyczy także młodszych. Die nie versiegenden göttlichen Quellen. Te nigdy nie ustające źródła Boże. Wenn wir uns an denen aufhalten. Jeśli będziemy przy nich przebywać. Ist Friede so tief wie ein Strom unser Teil. to wtedy pokój będzie naszym udziałem takim, jaki jest głęboki też strumień. Denn wir genießen dann die Gemeinschaft mit Gott dem Vater, wtedy też cieszymy się ze społeczności z Bogiem Ojcem, mit Gott dem Sohn, z Bogiem Synem und auch untereinander. I także między sobą. Das ist das, was er im nächsten Abschnitt uns besonders vorstellen will. I to jest to, co w następnym fragmencie chce nam w szczególny sposób przedstawić. Dankeschön.